0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja ratalna do 31 stycznia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, jest niedziela, 19 stycznia, minęła właśnie 13. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Za 2 godziny Hamas ma uwolnić 3 izraelskie zakładniczki. Druga strona porozumienia czeka na listę 90 palestyńskich więźniów. W serwisie też pierwsze dni oficjalnej kampanii wyborczej w ocenie politologa ze Szkoły Głównej Handlowej. I ostrzeżenie synoptyków przed gęstą mgłą w całym kraju. Problemy zaczną się wieczorem. Hamas czeka na listę 90 palestyńskich więźniów, którzy mają być uwolnieni przez Izrael. To warunek zawieszenia broni w Strefie Gazy, które zaczęło obowiązywać kwadrans po 10. Izrael ma już nazwiska 3 zakładniczek przetrzymywanych przez Hamas. Po 15 mają zostać uwolnione. W zamian za każdą ma wyjść na wolność 30 więźniów palestyńczyków. Tymczasem szef izraelskiego MSZ oświadczył, że nie uda się ustanowić w przyszłości pokoju, jeżeli Hamas będzie dalej rządził w Strefie Gazy. Gideon Saar zaznaczył, że Izrael będzie dalej realizował swoje cele wojenne na palestyńskim terytorium. Szokujące dysproporcje w zatrudnianiu urzędników w unijnych instytucjach. Obywatele jedynie 5 krajów zajmują aż 50% stanowisk w Komisji Europejskiej i aż 60% kierowniczych. To Niemcy, Francja, Włochy, Belgia i Hiszpania. Autorzy podcastu Szczyt Europy, Beata Płomecka i Maciej Sokołowski, dotarli do niepublikowanych wcześniej danych. Wynika z nich też, że Polska nie zajmuje należnego miejsca w unijnych instytucjach. Minister do spraw europejskich Adam Szłapka w rozmowie z podcastem przyznał, że problem istnieje i że rząd stara się naprawić sytuację. Nam zależy na tym, żeby jak najwięcej Polaków było w tych instytucjach, więc my po prostu musimy stworzyć od zera system. Nie został on stworzony. Ja się tym zajmuję od roku, oczywiście nie jest idealnie, no ale jakby mamy ten problem na radarze i będziemy nad tym pracować na pewno. Jest bardzo dużo do zrobienia, bo to wcześniej nie było tak postawione, żeby był cały przemyślany proces, który niezależnie od tego, kto jest u władzy, jako administracja, żeby ten proces po prostu tak normalnie w świecie chodził. Najnowszy odcinek podcastu Szczyt Europy jest od rana na portalu Polskiego Radia, na portalu TVN24GO oraz na platformach streamingowych. Rafał Trzaskowski musi walczyć o nieprzychylnych wyborców. Karol Nawrocki prowadzi agresywną kampanię opartą o poczucie zagrożenia. Tak pierwsze dni oficjalnej kampanii ocenia politolog ze Szkoły Głównej Handlowej profesor Andrzej Zybała. Jego zdaniem kandydat Koalicji Obywatelskiej zachował się racjonalnie, odwiedzając najpierw Podlasie i Podkarpacie. Na początku kampanii dociera do tych, którzy są przynajmniej sceptyczni wobec niego, rozmawia z nimi, daje im czas do maja, żeby zastanowili się, czy na niego zagłosują, czy może na jego rywali, więc może w tym sensie takim psychologicznym, prawda, że to są trudniejsi dla niego wyborcy i daje im więcej czasu. Profesor wskazuje, że kampania Rafała Trzaskowskiego przybiera również prawicowe tony, choć pod tym względem kampania Karola Nawrockiego jest bardziej agresywna. Cały szereg takich konserwatywnych ma przekonań, które w zasadzie w dużej części społeczeństwa, nawet wydaje mi się, że poza tym pisowskim zapleczem, faworyzują go w tej konkurencji z Trzaskowskim. Spora część naszego społeczeństwa ma takie konserwatywne przekonania w zakresie aborcji, małżeństw jednopłciowych czy związków partnerskich. Rafał Trzaskowski odwiedza dziś Lidzbark Warmiński oraz Elbląg, Karol Nawrocki, Słupsk. Są ostrzeżenia przed gęstą mgłą prawie w całym kraju, wieczorem, w nocy i jutro rano, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk. No i musimy się liczyć z tym, że niestety te gęste mgły ograniczające widzialność do około 100-200 metrów będą dość licznie występowały na obszarze całej Polski przez najbliższe 2-3 noce. Na południu i południowym zachodzie mgły mogą zamarzać, drogi będą śliskie. Przez całą dobę jechali na rowerach, aby pomóc Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. W poznańskiej hali AWF o 10 zakończył się maraton charytatywny na rowerach stacjonarnych. Przez 24 godziny zaangażowało się 850 osób. Niektórzy mówią, faceci nie płaczą. No mi po prostu serce strzeliło, bo z takimi ludźmi warto żyć. Jeżeli się otaczamy fajnymi ludźmi, dobrymi ludźmi, to można przynosić góry. Wydaje mi się, że dzisiaj to zrobiliśmy. Przyjechali do nas instruktorzy z całej Polski. Staraliśmy się wybrać absolutnie tych najbardziej energetycznych, najlepszych, najfajniejszych. W tym roku zmieniliśmy trochę zasady. Postawiliśmy na eskarbonkę i to był dobry pomysł. Powiedział organizator maratonu Krzysztof Ochla. Dla WOŚP zebrano 32 tysiące złotych. To był serwis Trójki.

we wtorek. Proszę Państwa, chodzi o Stanisława Grzesiuka, który zmarł w 1963 roku 21 stycznia. Wiem, że bardzo lubicie, jak wracamy do Grzesiuka na antenie. Grzesiuka nigdy dość. Stanisław Grzesiuk sam tak obficie gościł na antenie Polskiego Radia za życia i później. Za swojego życia prowadził również audycję w radio tutaj na Myśliwieckiej. Proszę Państwa, zatem oddajmy mu głos. Żadna dzielnica nie była tak muzykalna jak Czerniaków. Zbieraliśmy się często grupami, graliśmy, śpiewaliśmy. Stojąc na ulicy, na jednym rogu stała cała grupa chłopaków. Gdzieś w pobliżu kręciły się dziewczęta. W pewnym momencie doklepywało to wszystko do siebie. No i padało pytanie, co robimy? No idziemy gdzieś na spacer, ładna pogoda, więc gdzie? Wtedy wybieraliśmy się bądź na Forta, szosą wilanowską spacer, bądź też na łąki pod Wierzbno, a często wieczorem, szczególnie wieczorami, wybieraliśmy się na spacer pod choinkę. Stanisław Grzesiuk będzie opowiadał o swojej dzielnicy i o sobie. Teraz może tango, które prawdopodobnie jest tangiem najbardziej znanym w jego wykonaniu, a nie każdy wie, że to wcale nie jest piosenka tradycyjna sensu stricte. Znamy jej autorów, znamy jej pochodzenie. Piosenka została napisana w roku 1938 przez dwóch świetnych autorów. Bolesława Mucmana, który był kontrabasistą w różnych orkiestrach i zespołach jazzowych, tanecznych, i Andrzeja Własta, potentata na rynku piosenkopisarskim. Proszę Państwa, Mucman i Włast nie przeżyli wojny i ta piosenka dała im również nieśmiertelność. Myślę, że do największej popularności tej piosenki przyczyniła się właśnie ta interpretacja Grzesiuka z przełomu lat 50. i 60., a przed wojną dla wytwórni Syrena Rekord zarejestrował ten numer Tadeusz Faliszewski. Posłuchajmy pana Staśka. U sąsiadów na czwartaku rojno gwano, jak Sylwestra rok. Radio i patefon gra na zmianę, tango nasze, tango kochane. No i wszystkie kuchy, no i widzieli się gano, wytężają słuch. Śpiewa goźny sobie pod je melodię za dwóch. U cioci na imieninach są goście, jest rodzina, więc program się rozpoczyna. I do śmiechu, no i do łez. Wuj Michał jest ramagika, szwagierka, walczyka fika. Brat szefagra odstawia byka, a zięć toreadorem jest. Gość jeden na grzebieniu gra operę, drugi niby z radia jest szpikerem. Manika jest dziewczyna, gwiazdę robi skina, felka wróży z rąk i znów. U cioci na imieninach jest flaszka, dwie butle wina, śledzi pączki i wieprzowina. Są goście i morwo jest. Szanowni Państwo, Stanisław Grzesiuk wymyślił tę swoją postać w pewnym sensie. Jak przyjechał z obozu koncentracyjnego, było to w lipcu 1945 roku, jak wrócił do Polski, najpierw próbował zainstalować się na Śląsku. Kto czytał 5 lat kacetu, to wie. Kto nie czytał, to szybko powiem. Otóż Grzesiuk zaprzyjaźnił się w obozie koncentracyjnym z księdzem, Ślązakiem. Schubert miał na nazwisko. I ten ksiądz został z obozu po jakimś czasie zwolniony, zresztą później wysyłał Grzesiukowi paczki. Bardzo mu pomógł, tak jak i Grzesiuk, zagorzały antyklerykał zresztą, pomógł księdzu w obozie. I po wojnie ksiądz powiedział: Warszawy nie ma, przyjeżdżaj na Śląsk, jakoś się urządzisz. Grzesiuk nie był w stanie funkcjonować na Śląsku, sam mówił, że ma wielkie trudności również z wszechobecnym językiem niemieckim wówczas. Wielki uraz po 5 latach w obozie koncentracyjnym wrócił do Warszawy. I oczywiście chwilę później dowiedział się o swojej chorobie, o gruźlicy, którą zmagał się do końca życia. To jego życie powojenne było bardzo trudne, tak samo jak i to życie przedwojenne nie było łatwe, a wojenne było koszmarne. Grzesiuk w zasadzie tylko u progu tego dobrego, zasłużenie wygodnego życia musiał się z nim pożegnać. Troszkę Państwu będę o tym dzisiaj w trakcie tych naszych rozważań i wspominek o Grzesiuku będę opowiadał. Wymyślił tę postać, ponieważ zorientował się, że ludzie tę postać uwielbiają. To znaczy robotnik, zupełny naturszczyk. Pierwsze szlify muzyczne, takie powiedziałbym quasi profesjonalne, zdobywał w obozie koncentracyjnym, gdzie założył orkiestrę obozową, a zanim ją założył w ogóle, to już dawał koncerty w obozie. Oczywiście to ułatwiło mu funkcjonowanie, on o tym bardzo dużo pisze w swojej książce 5 lat kacetu, która wyszła jako pierwsza z jego książek. Mylnie czasem Bosal w Ostrogach jest skazywana jako ta pierwsza z tych trzech ważnych książek. Nie. Najpierw było 5 lat kacetu i pod wpływem sukcesu, na fali sukcesu 5 lat kacetu, Grzesiuk zaczął pisać Bosal w Ostrogach, a później zaczął pisać Na marginesie życia. I tej książki wydania już nie dożył. Tak to wygląda. W tej książce, we wspomnieniach obozowych, Grzesiuk bardzo dużo pisze o tych swoich również przygodach muzycznych. I po nitce do kłębka Grzesiuk wylądował w podwieczorku przy mikrofonie. Najpierw jako taki ciekawy naturszczyk z banjolą, budzący sentymenty, a potem już jako pełnoprawny uczestnik podwieczorku, w zasadzie kradnący co wieczór, kradnący show profesjonalnym aktorom. I gdyby nie Grzesiuk, gdyby nie było Grzesiuka, to pewnie Jarema Stępowski nie wymyśliłby, nie stworzyłby tej swojej wyrazistej warszawskiej postaci. Zresztą Stępowski sam w wywiadach podkreślał, że tak dużo zawdzięcza właśnie Grzesiukowi. Grzesiuk był uwielbiany, jego książki sprzedawały się w gigantycznych nakładach. No i oprócz tego, że śpiewał, również był świetny w monologach. Do Felkowej na Rybakach goście walą się we frakach, fest chłopaczki, smocze damy, każda solo, bo bez mamy. Orkiestranci pierwszej klasy, czy rzędowa, klarnet, basy, Ante Garbus tempo trzyma, w pedałówkę nogą dyma. Wedle jadła 3,5 michy jest golonka, bigo, skichy. Można podjeść, proszę, śmiało, aż się będzie odbijało. A dla damów, dla ochłody, no to kubeł zimnej z lodem wody. Już zabawa, gość się patrzy, polka z biglem, walec na 3, modne tango lepszym ruchem, troszkę nogą, resztę brzuchem. I zaczęła się zabawa taka nasza, z życiem klawa, wuj już sunie z mańką zator, przy nich antoś regulator. Gdy się bractwo tak walcuje, z elektryką coś się psuje. Zaraz punktów żasły damy, hehe, to dla bójdy, my się znamy. Więc do felki Maniek skoczył i ją gwizdnął między oczy. O nią grzebnął grabą w lipa. Już jej dosyć, ledwie zipa. Na podłogę lecą damskie loki nowe, kły trzonowe. Zrobiła się chryja cała, aż trzymana orkiestra grać przestała. No i nasza taka klawa, wesoła, zabawa z życiem, skończyła się mordobiciem. Grzesiuk nie urodził się w Warszawie. Urodził się w Małkowie w 1918 roku, to koło Chełma, na wschodzie. I jako maluszek zupełny przyjechał do Warszawy. Zamieszkali z rodziną na Czerniakowie. Dziś

znajomych śmieciach? Jak to u niego na parafii wyglądało? Każdy dom tworzył różne środowisko, różnych ludzi. Było tak, że obok siebie sąsiedzi, w jednym mieszkaniu mieszkała rodzina złodziejska, złodzieje, a obok mieszkali policjanci. Mieszkali bezrobotni, mieszkali pracujący. Ci ludzie żyli razem, w jednym środowisku, w jednym domu, na jednej ulicy. I wtedy, kiedy już ktoś wszedł na drogę przestępstwa, no to już tą drogą brnął dalej, bo zawsze przyszło wreszcie tak, że znów go zamykali, znów wyrok, recydywista. Gdy inni, sąsiad obok, kolega z tego samego domu, przez drzwi, pracując w fabryce, wychodził na porządnego człowieka, ale znów nigdy nie było wiadomo, gdzie, w jaką sytuację może się wplątać zupełnie niechcący. Proszę Państwa, jak zapewne wiecie, jestem dysponentem tej słynnej banjoli Grzesiuka. Banjoli, która została zbudowana w obozie koncentracyjnym Gizen i banjoli, z którą przyjechał do Polski, na której grał w obozie. Instrument fantastycznie wykonany, czasami go przynoszę dla tych, którzy słuchają nas pierwszy raz. Właśnie powiem, że banjola to taka siostra mandoliny, inaczej banjo mandolinowe lub banjolina. To jest taki instrument, który jest połączeniem mandoliny i banjo. W zasadzie jest to mandolina, tylko że zamiast pudła rezonansowego od mandoliny posiada rezonator od banjo z membraną. Chodziło po prostu w dawnych czasach o to, żeby mandolina była troszeczkę głośniejsza, żeby mogła obsługiwać różne zabawy taneczne i tak dalej, bez nagłośnienia. No i oczywiście instrument bardzo mocno wrósł w tradycję miejską z uwagi na fakt w ogóle uniwersalnej popularności mandoliny. No i w miastach instrument lekki, instrument nieduży, w miastach bardzo popularny. Myślę, że banjola, która w ogóle była charakterystycznym dosyć instrumentem w Warszawie i popularnym, stała się symboliczna w dużej mierze właśnie za sprawą Grzesiuka, który bez tego drewna, on nazywał to drewnem, swoim kochanym drewnem, bez tego drewna nie ruszał się z domu, chodził zawsze, miał przy sobie tę banjolę i w zasadzie przy każdej możliwej okazji wyciągał i grał. I są przeróżne wspomnienia, które sam jeszcze połapałem od ludzi, którzy go znali, o tym właśnie, że w najmniej spodziewanym momencie potrafił wyciągnąć instrument z futerału i zacząć grać i śpiewać. Śpiewał przeróżne piosenki, miał w repertuarze całą ich masę. Tak brzmi ten instrument. Ja może teraz, proszę Państwa, balladę podwórkową, starodawną, z przełomu wieków, jedną z moich ulubionych ballad, Antek, wykonam i pozdrawiam serdecznie Izę Grzesiuk, wnuczkę pana Staśka, która zresztą mieszka w tym samym mieszkaniu, w którym on mieszkał po wojnie. Pozdrawiam serdecznie Izę, jeżeli nas słucha. Ja tutaj w tym syrenim grodzie urodziłem się, a matka moja ciężko pracowała i miała synów dwóch, to znaczy Felka, no i mnie. Porządnych ludzi z nas wychować chciała. Felek do nauk głowę miał, a ja w fabryce robić chciał. Prawnikiem wkrótce został brat, a ja bandytą w kilka lat. Płakała matka, martwiąc się, brat upominał słowa te. Antek, Antek, biednyś ty, tak zginiesz jak ten kwiat. Ustatkuj się, masz jeszcze czas, przed tobą cały świat. Wyszedłem z domu z Browningiem, ja ruszyłem w świat, nie pożegnawszy się z matką ni z bratem. Bandytów hersztem potem ja zostałem w kilka lat, a brat mój Felix został adwokatem. Napadam pana w nocy raz, deszcz lał okropny, był to czas. Celuję w czoło Browning swój, a głos znajomy woła stój. Poznałem brata, zląkłem się, brat upominał w słowa te.

2018, w stulecie urodzin Grzesiuka, wydawnictwo Pruszyński i Spółka zdecydowało się na wydanie Bossa Lewostrogach, 5 lat kacetu oraz Na marginesie życia. Ciekawostką jest to, że są to wersje opracowane, zredagowane jeszcze raz przez redaktora Michała Nalewskiego według rękopisów Grzesiuka. Grzesiuk pisał swoje książki ręcznie, ołówkiem, na takim papierze skoroszytowym. Sam widziałem te rękopisy, sporo skreśleń, różnych przeróbek i tak dalej, ale co jest najważniejsze, to to, że cenzura dosyć mocno ogołociła szczególnie trzecią książkę, Na marginesie życia. Ja przeczytałem tę książkę jako taki cienki tomik, a później okazało się, że to jest całkiem gruba książka, że ponad połowa tej książki została po prostu obcięta przez cenzurę, dlatego że w tej części trylogii, w tej ostatniej części, której wydania, tak jak powiedziałem, Grzesiuk nie dożył, autor sporo mówi o warunkach panujących w ośrodkach opieki, w placówkach opieki zdrowotnej, o tym wszystkim, co wiąże się ze zmaganiem z ciężką, przewlekłą chorobą nieuleczalną podówczas, jaką była gruźlica. Proszę Państwa, we wtorek, w najbliższy wtorek, 21 stycznia, przypada 62. rocznica jego śmierci. Pamiętajmy o nim. Syn ulicy, przeklęty apas był, który od najmłodszych lat po strach się rabował krat. Aż w urocze sidła pięknej uliczennicy wpadł. O nią stoczył ze zbirami krwawy bój. Do spelunki swej sprowadził ją i ociekając krwią cicho szeptał on: dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem tym, bez ciebie świat jest szary. Zaprzedam duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Sprytna dziewka o ulicach pełnych kras, widząc, że zbój zna swój fach, pokonała w sobie strach i udała miłość, choć jej serce zimny głaz. Wysyłała co noc po łupy go, on choć się narażał, ale kradł. Klejnoty znosząc jej cicho szeptał tak: dla ciebie pragnę żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem, dla ciebie, gdy czas przyjdzie, zgodzę się paść i schylić kark przed katem. Ty jesteś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat jest szary. Zaprzedam duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. Gdy apaszka już bogactw miała dość, sprzykrzył jej się apasz zbój, sprowadziła cały rój wywiadowców na melinę w ciemną noc. Tam go skuli w kajdany podczas snu i na stryczek poszedł zbój po zgon. nie bacząc na jej śmiech, cicho szeptał on. Dla ciebie chciałem żyć, dla ciebie też kraść, dla ciebie walczyć z całym światem. Dla ciebie, gdy czas przyszedł, zgadzam się paść i chwilę karty przed katem. Ty byłaś wiarą moją i bóstwem mym, bez ciebie świat był szary. Sprzedałem duszę dla ciebie swą, duszę hardą, duszę złą. To cudowna ballada w wykonaniu Grzesiuka. Muzyka, proszę Państwa, pochodzi z roku 1929. Autorem tej pięknej melodii jest Jakub Kagan, który był bardzo ciekawym, płodnym i ważnym kompozytorem rozrywkowym warszawskim, już od czasów I wojny światowej piszącym. Jakub Kagan, słowa Andrzej Włast i oryginalna melodia, piosenka na tę melodię nosiła tytuł Złota Pantera i była napisana do rewii Tysiąc pięknych dziewcząt w Teatrze Morskie Oko. Później powstały drugie słowa właśnie piękne. Syn ulicy, no i Grzesiuk w zasadzie ustalił ten wzorzec, do którego się odwołujemy. Nagranie radiowe z przełomu lat 50. i 60. Grzesiuk stanął przed mikrofonem radiowym 3 razy i z tego, co mi wiadomo, musiał być dosyć mocno namawiany do tego, żeby te piosenki zarejestrować. W większości piosenek towarzyszy mu na gitarze jego obozowy kolega z obozowego zespołu z Gizen, Adam Kwiatkowski. Oni później dosyć dużo razem grali. Grzesiuk tak naprawdę najbardziej to lubił występować sam. Natomiast z kolegą Kwiatkowskim również grali sporo i te nagrania, które znamy właśnie, to tam właśnie często tę gitarę słychać w taki charakterystyczny sposób. Pan Kwiatkowski grał. Ja jestem fanem tego stylu. Zresztą wychowałem się na tych nagraniach. A propos Syna ulicy. Jest oczywiście cała masa przekłamań związanych, czy jakichś przekłamań, czy błędnych opinii, niedopowiedzeń związanych z życiorysem Stanisława Grzesiuka. Czy to był taki typowy syn ulicy? No nie. I tutaj w ogóle rodzina, ja troszkę występuję i w imieniu rodziny, i w imieniu również dobrej pamięci po Staśku, dlatego że zresztą wystarczy sięgnąć po jego książki. Można to wszystko dosyć łatwo wyłapać. Grzesiuk wcale nie pochodził z żadnej patologii, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Był z porządnej rodziny. Jego ojciec Franciszek był przywódcą robotniczym w zakładach przy ulicy Grochowskiej bodajże. I zresztą był bardzo ważnym działaczem PPS, takim typowym przywódcą robotniczym. Franciszek, ojciec Grzesiuka, zmarł w 1938 roku. Grzesiuk miał wtedy 20 lat. Matka Anna była w domu, wychowywała dzieci. Dzieci się uczyły, dzieci były ubrane, odkarmione, dobrze się zachowujące. I oczywiście Grzesiuk był, łobuzował na swojej dzielnicy. To nie jest tak, że dzielnica, na której się wychowywał, nie miała na niego wpływu. Niemniej, proszę Państwa, Grzesiuk nie był żadnym bandziorem. Grzesiuk często mówił szemranym głosem, mówił głosem tego, nazwijmy to, półświadka. Wymyślił sobie taką postać i był w tym bardzo, bardzo autentyczny. W zasadzie do tego stopnia autentyczny, że zacierał granice pomiędzy światem realnym i stworzonym. I chwała mu za to. Natomiast prawda jest taka, że Grzesiuk był porządnym, uczciwym człowiekiem. Według relacji jego najbliższego przyjaciela, którego zresztą miałem okazję poznać, nigdy nie kłamał. Józef Rurawski, jego najbliższy przyjaciel, mówił, że Grzesiuk nigdy, ale to nigdy nie kłamał. Miał sztywne, bardzo sztywne zasady. Czasami był w tym aż taki do bólu zasadniczy. To odbijało się na jego relacji ze światem, z rodziną, ale taki był, nieprzejednany i na pewno, tak jak powiedziałem, środowisko, w którym wyrósł, miało na niego gigantyczny wpływ, co nie zmienia faktu, i to chciałbym bardzo podkreślić, że był porządnym synem porządnych, uczciwych, ciężko pracujących rodziców. Zresztą ja mam niezwykłą przyjemność pozostawać w przyjaźni z rodziną Grzesiuków i bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Zresztą, proszę Państwa, nie każdy, wracając po tak ciężkich doświadczeniach obozowych, wojennych, jest w stanie tak szybko wziąć się za pisanie książek na przykład i napisać te książki w taki sposób, żeby później kilka pokoleń chciało po nie sięgać. Zresztą redaktorka Janina Preger, tutaj chciałbym ją wspomnieć, Janina Preger, to jest ta osoba, która miała prawdopodobnie największy wpływ na to, że Grzesiuk w ogóle zaczął konkretnie, wziął się za tę pisarską robotę. Pewnie gdyby nie ona, tych książek by nie napisał. Napisał najpierw wspomnienia obozowe, a później poszło już gładko, ponieważ te 5 lat kacetu to się sprzedało na pniu. Więc skoro tak barwnie i tak lekko, w jakimś sensie, lekkim piórem opisał swoje najtrudniejsze doświadczenia życiowe, 5 lat w obozie koncentracyjnym, w ciężkim obozie koncentracyjnym, no to siłą rzeczy musiał również sięgnąć po ten swój okres przedwojenny, który jest niezwykle ciekawy i na mnie książka Bosale w Ostrogach miała gigantyczny wpływ. Myślę, że na całe pokolenia ta książka miała wpływ. Czyta się to jak najlepszą przygodową powieść. Myślę, że kiedyś czytało się w ten sposób Karola Maja na przykład. To jest właśnie tego kalibru sprawa. Więc kto jeszcze nie czytał, serdecznie Państwu polecam. Natomiast to był taki malowany syn ulicy, a może to jest złe określenie. Może taki syn ulicy i nie syn ulicy. I syn dobrego domu. Może jakoś tak. Normalnym obrazkiem warszawskiej ulicy przed wojną byli ci handlujący na ulicach. Poza handlarzami jeszcze operowali po ulicach ci kombinatorzy, cwaniaki, co to naciągali naiwnych. W 3 karty, czy para, nie para, prawda? Albo góra, dół, panowie, góra, dół. No więc jak wyglądał taki krzyk, jeśli było te góra, dół, tam rzucało się kości, prawda? Pewne numery u góry, pewne na dole. 7 w środku, która płaciła potrójnie, i taki facet wrzeszczał. Za 5,25, za 10,50, za 52,50, za złoty 5 złotych. Góra, dół, panowie, góra, dół. Za 7 potrójnie płacę. Za 5,25, za 10,50, za 52,50, za złoty 5 złotych. Dalej sobie stoi facet z kółkiem szczęścia, na którym rozłożone są tabliczki czekolady, cukierki, jakieś figurki, kogucik na patyku, który obraca się w kółko, no i taki znów zachwala swój interes, krzycząc. Tu można grać i wygrać. 10 groszy stawka, przyjemna zabawka. 10 groszy nie majątek, lecz wielka zasada, bo każdy na miejscu swoje szczęście zbada.

RTV Euro AGD. Wielka wyprzedaż, finał. Obniżki na tysiące produktów. Na przykład telewizor LG 65 tali, Qnet 4K. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3699. Teraz za 3599 zł. Dodatkowo aż 30 rat 0% na tysiące produktów. RRSO 0%. Promocja rata.